Helule lule ya baba. Helule nyolanga itabu. Helule lule ya baba. Helule nyolanga itabu. Nifanye nini ndugu sosi? Helule nirudi kwetu. Nifanye nini ndugu sosi? Helule nirudi kwetu. Safari nayo e baba, kama una pesa utapata tabu. Safari nayo e baba, kama una pesa utapata tabu. Niliangaika kule molo, ndugu zangu nililala inje. Niliangaika kule molo, ndugu zangu nililala inje. Helule lule ya tauni. Helule imenitosha. Nifanye nini tabaka? Helule nirudi kwetu. Nifanye nini tabaka? Helule nirudi kwetu. Helule, helule, helule, inze da cola.